मोरबी से आता हूँ, निवृत्त शिक्षक हूँ। ये मेरी दूसरी शिविर है। पहली शिविर थोड़ी कठिन थी, लेकिन इस शिविर में मुझे कोई कठिनाई नहीं पड़ी। मौन का मैंने पूर्ण संपूर्णतः पालन किया है। पहली शिविर में जो मैंने व्रत लिया था चाय कॉफी बंद करने का, वो आज तक 6 महीने हो गए चाय कॉफी बंद कर दी और जीवन पर बंद ही रहेगी। इस शिविर में मान अपमान थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा। शिविर में बहुत अच्छी लगी, खूब गहराई से जानकारी मिली गुरुजनों का, आचार्य श्री का, सबका मैं आभारी हूँ। ओम।